İyi akşamlar. 94.9 Açık Radyo Dünya Ali programındayız. Ben Timuçin Aral, merhaba. Ben Engin Geçtan, iyi akşamlar. Ve bu akşamki konuğumuz... Ben Coşkun Aral, merhaba. Herkese merhaba. Bu akşam bir konuğumuz var, Coşkun Aral. Geçen yayın döneminde de Dünya Ali programını izleyenler zaman zaman konukların olduğunu biliyorlar, takip ediyorlar. Hatta Coşkun Bey de geçen yayın dönemlerinin birinde yine konuğumuz olmuştu. Konuk olmuştu, daha doğrusu konuğumuz demeyeyim çünkü o zaman ben yoktum. Ben radyonun sizlerin olduğu tarafındaydım o zamanlar. Coşkun Aral konuk olunca tabii konuşacak ve soracak o kadar çok şey var ki nereden başlasak bilemiyorum. Ama şöyle bir şey var, benim elimde kocaman bir, buna albüm diyebilir miyim? Evet, bir fotoğraf albümü, bir savaş fotoğrafları albümü. Geçen yıl bu zamanlarda konuk olduğum programınızda bu kitabın çıkışına ilişkin ilk haberi, ilk müjdeyi vermiştim. Daha elimize kağıt olarak ulaşmadan önceki dönemiydi. Ve nihayet kitap bitti. İkinci ayını doldurdu ve ciddi sattı. Evet. yani tabii satmış olması herhalde çok önemli bir gösterge ama ben kitabı ilk gördüğüm andan itibaren kitabı gören başka insanların yüzlerini de kitapla birlikte izliyorum. Yani bu sadece savaş fotoğrafları albümü gibi anlatılabilecek bir şey değil bence. Bana öyle geliyor en azından. Evet, az önce Ömer Madra da şey söyledi. Gerçekten güzel diyemeyeceğim bir kitap dedi. sevgili Nevzat Çelik kitaba ilişkin yazısında ellerine sağlık dedirtmeyecek kadar korkunç fotoğraflarla dolu. Evet, ne yazık ki sözün bittiği yerde savaşlar başlayınca bu fotoğraflar gündeme geçiyor ve daha da vahşi olanları. Evet. Ama bu tür kitapları yapmamız gerekiyor mu, yapmamamız gerekiyor mu? Bilmiyorum, onu tam bilemiyorum ama yapmam gerektiğine inandım. Üstelik dünyanın bir başka bölgesinde, yeni dünyada meslektaşım Jim Nashway aynı tarihlerde bu kitabın bir iki misli daha kalını, siyah beyazını aşağı yukarı aynı türdeki fotoğraflarla yayınladı. Bilmiyorum, savaş belasından kurtulmak için galiba tanımak gerekiyor ve iyi tanıtmak gerekiyor. Bir şey sorayım mı Coşkun Bey burada? Yapmam gerekiyor onun içinde tabii biraz nasıl denir? Biraz hani mesaj da vereyim, bunları da göstereyim falan gibi bir şey, bir gazeteci yanınız var. Ama hakikaten duygunuzu merak ediyorum ben kitabı paylaşırken. Gazeteci yanımdan öte gazeteciyim ben. Sonuçta bir haberciyim. Tarihin belki ilk çağlarında benzeri tablolar, kullanılan silahlar farklı olsa bile varmış. Bunu nereden öğreniyorum? Bunu Ksenofonos'un 10.000'lerin dönüşünde görüyorum. Cesetler üstlerinde yürüdüğü dönemleri. Her üzerimizde yaşadığımız coğrafyada korkunçlarına tanık olmuş bu topraklar. Doğanın öldürdüğü veya doğal ölümler dışında binlerce, on binlerce ölüm başka insanlar tarafından tasarlanmış, gerçekleştirilmiş. Silahlar değişmiş ama amaç aynı. Birilerinin çıkarları olmuş. Şu anda Engin Bey'in elindeki kitap İsmail, sevgili Reha Çamuroğlu'nun elindeki kitap, birazdan bahsedecek. O da bir savaşlar destanı gibi bir şey. Ne yazık ki ben de mesleğimin büyük bölümünde tanık oldum. Ama işte o İsmail'de de sizin kitabınızda da savaşın ötesinde bir şeyler daha var. Yani savaş tabii ki var her şeyiyle ama gerisinde bir takım şeyler var. Ve benim bu kitabı aslında kapıp heyecanla Engin Bey'e, Coşkun Aral'la ben bu fotoğrafı konuşmak istiyorum dediğim bir fotoğraf var. Her fotoğraf aslında burada üzerinde herhalde kitap yazılacak kadar çok şey içeriyor ama bu 74. sayfada bir Dürzi mi ismidir bu? Komik tarafı Dürziler için savaşan Türk kökenli, Kürt kökenli diyebileceğim, Mardin kökenli bir milis, bir genç milis. Evet. Bu, ifadesinden bakılacak kadar çok genç. Evet, bu fotoğrafı ne kadar anlatılır bilmiyorum ama şöyle söylemek mümkün. Elinde makinalı tüfeği, sırtında üniformasıyla Luna Park'ta çarpışan otomobillere binmiş, heyecanla otomobilini süren bir mutlu mu diyeceğim bilemiyorum. Mutlu çocuksuyuz. Çünkü anları yaşıyor bu tür ortamlarda insan. Ne yazık ki çocukluk heyecanını tadamamış. O heyecanı doğup büyüdüğü topraklarda süregelen savaşlarda bastırılmış. Anlık heyecanlarla geçiştirmiş ve fırsatını bulduğunda o fırsatı ben ve o anda sevgili savaşlar yanımdaydı. Hep birlikte Luna Park'a gitmeye karar verdik. Farklı çarpışan otolarda birbirimize siz de öbür otomobildeydiniz. Tabii ki. Yani fotoğrafı evet. Ben de bir başka çarpışan otodan çektim. Savaşlarda insanlar çırılçıplak. Kimseye kanıtlayacağı bir derdi veyahut da göstereceği bir başka çehresi yok. Olağanca kendini yaşamak istiyor eğer o anları bulursa. Çünkü korku elbise oluyor insan üstüne. İşte korkuyu çıkartıp gerçek yüzümüzü gösterdiğimiz zaman o çırılçıplak çocuksu yüzümüz, bakışımız ve ne diyeyim, yaşama olan merhabamız oluyor. Tam bu noktada hocam. Evet. Bu fotoğrafı heyecanla getirdim ve bana yıllar önce aslında anlattığınız bir şeyi çağrıştırdı. Siz numaralarla anıyorsunuz, ben de numaralarla anarsam 8. Cumhurbaşkanımızın galiba bir bilgisayar başında bilgisayar oyunu oynarken ki ifadesi üzerine konuşmuştuk. Daha doğrusu siz bir şeyi örneklerken anlatmıştınız ya da ben öyle hatırlıyorum. Ne dersiniz bu yüz ifadesine ve şimdi o 8. Cumhurbaşkanımızla ilgili anlattığım şeyi çok fazla hatırlamıyorum. Ama dediğin görüntü geldi sen söyleyince aklıma. Neden anlatmış olabilirim? Bebeklik döneminde bebek geliştikçe bir dönem geliyor. Bakıyor ki ben şunu da yapıyorum, bunu da yapabiliyorum, onu da yapabiliyorum, bunu da yapabiliyorum diye kendisini pek çok şeye muktedir hissetmeye başlıyor kendi küçük dünyasının içerisinde. Çünkü kendi küçük dünyasının ötesindeki dünyadan henüz haberi yok. Tabii kendi küçük dünyasının ötesindeki dünyanın temsilcileri var. Anne ve baba. Şimdi bizim kültürümüzde, geçmişte en çok çocuğa söylenen laflardan biri şımarma idi. Hala ne kadar kullanılır bilmiyorum. Bu tabii hoş yaşanan bir şeyin engellenmesi demek. Gerçi çocuk ben her şeye muktedirim derken başkalarını rahatsız edecek ya da kendisine zararlı olabilecek bir takım yerlere doğru da hareket edebiliyor. Gayet tabii annenin babanın orada bir sınır çekmesi gerekiyor. Ama genel olarak bizim kültürümüzde biz buna psikiyatride enfantil omnipotans diyoruz. Yani bebekliğin her şeye muktedir olma halinin yaşanması diyoruz. Cumhurbaşkanı düzeyinde de yaşanabiliyor o zaman. Özellikle. Evet. Ama onlara şımarma diyen bir kurum var mı acaba? Efendim? Şımarmayınız diyen bir kurum var bunu mı? Bunu bizlerin demesi gerekiyorken biz ne meclisimizi ne başkanlarımızı henüz denetleyebilecek bir iktidara sahip olamadık. Onun için meydan boş. Meydan biz çocuklara kalıyor. Şimdi tabii ki yetişkin olup da özellikle iktidar sahibi olduğu zaman insanlar o zaman bu yaşanamamış olan yarım kalmış olan enfantil omnipotans, şımarma ve de benzeri laflarla birden fıl veriyor ortaya. Ve tabii bir yeniden yetişkinlik döneminde iktidar görüntüsü altında, görüntü mü demek lazım ona, iktidar kılıfı altında bir enfantil omnipotans yeniden yaşanmaya başlanıyor. Belli koşullar oluşuyor ama herhalde, değil mi, bunun ortaya çıkması için? Benim aklıma da nedense Küba görüntüleri geldi şimdi. Nasıl? Evet, Küba'da hakikaten yaşanmamış bir takım, bastırılmış bir takım duygular plajlarda ifade edilmeye çalışıldı. Paparazzilerimiz, telebalelerimiz sağ olsunlar bunu bize aktardılar. Ama benim böyle bu olaya ilişkin bir ilginç anım var. Bir yani milletvekillerimize şımarma mesajı mı yolluyorsunuz? Haddimiz değil. Değil, değil, doğru. Değil. Yeterince bence şımarmalar gerekiyor ki o açık kapatılsın. Onlar da evrensel bir milletvekili misyonunu üstlenip bize vekil olsunlar diyeyim. Şimdi Patagonya'dan söz etmiştik, dışarıda resminiz de var, fotoğrafımız yani. Santiago'da 4 kişi, yerel halkın gittiği bir lokantaya gittik öğle yemeğine. Konu nasıl açıldı bilmiyorum. Öyle bir yere geldi ki bir şey soruldu, ben de cevap verdim. Ben iktidardan hoşlanmıyorum dedim ama gücü seviyorum dedim. Karşımdaki dostum çok şaşırdı. Baktı, güç dediğim zaman benim benimle olan ilişkimden söz ediyorum dedim. Benim başkasıyla olan ilişkimden değil yani. Değil, hayır. Şimdi tabii Timuçin'in katılamadığı, bir nedenle katılamadığı bir programı tek başına yaptığım akşam anlatmıştım. Sen kasetini dinlemişsin galiba. Dinledim. O da rüyalardan biraz bahsetmiştik. Evet. Yıllar önce Ankara'da yaşarken bir rüya gördüm. Orada, aynısına girmeyeceğim, yaşamın kendisi ile iktidar arasındaki ayrım çok kesin bir biçimde yapılıyor ve bana bir uyarı geliyordu. Yaşamı unutma. Ben bunu yıllar sonra idrak ettim. O rüya dizi rüya haline döndü sonradan. Çok yakın yıllarda da o rüyanın ikinci bölümünde aslında iktidar ve güç ayrımı da yapılmış. Üstü kapalı bir biçimde. Ben onu almışım. Süreç çalışmış ama benim bilinç düzeyime çıkması yıllar almış. Evet. Evet, bir müzik arası verelim. Bir şey dediniz. Evrensel milletvekilleri olsun. Evet. Temennimiz. O evrensel neyi kastettiğinizi müzikten sonra tartışalım. Bu arada Jacques Brel, tabii kendi yazdı, kendi düzenledi müziğini ve kendi söyledi. Olağanüstü bir sanatçı, düşünür her şey. Sonra bir söylenti yayıldı. Jacques Brel rahatsız, muhtemelen ölümcül bir hastalıktan muzdarip derken bir albüm çıktı. İki uzun çalarlık. Jacques Brel, Well, Alive and Living in Paris. İngilizce Jacques Brel nasıl olur dedim. Ama o iki uzun çalarlık diski al, harikaydı. Greenwich Village'de bir yerde bu müziği yapıyorlardı. Ayrıca benim Fransızcam Jacques Brel'in şarkı sözlerinin ayrıntılarını ve nüanslarını anlamaya yeterli diye mesajı alıyorum. Ama birçok şeyi de kaçırıyorum. Orada İngilizce tekstler de vardı. O işe de yaradı. O zaman Jacques Brel'in büyüklüğünü daha iyi anladım. Bir iki yıl önce bu albüm çıktı. Jacques Brel'in şarkılarının bazılarını Fransa'nın tanınmış sanatçıları kendilerine göre yorumlamışlar. Hiç de fena değil bana göre. Ben oradan bir parça seçtim. O suyva next ya da bir sonraki bir genel ev ya da randevu evi deneyimi anlatılıyor burada. M adlı bir tanımadığım bir şarkıcı söylüyor, çalıyoruz. Çok güzel olmuş hakikaten bu parça. Çok etkileyici. Evrenseli konuşalım dediniz ama ondan önce Coşkun Bey'in bu fotoğraf üzerine konuşurken söylediği, daha doğrusu naklettiği çok hoş bir anı vardı. Önce ondan biraz bahsedelim, sonra geçelim. Evet, çocuk kalmış insanlar veya çocukluğunu yaşamamış insanlar ilişkin Türkiye'de geçen bir anım. Geçtiğimiz yıl Tayfun Talipoğlu ile sevgili Tayfun'la beraber bir Güneydoğu oyuncak kampanyası yapmıştık birlikte. Onun oyuncak treni benim doğup büyüdüğüm Siirt'te hayatları boyunca oyuncak görmemiş çocuklara oyuncak dağıttı. Dağıtım işlerinde bize yardımcı olması için çok değerli polis memur arkadaşlar görevliydi. Bir ara o boyları bir metreye ulaşamayan çocuklar arasında bayağı iri cüsseli bir polis memuru arkadaşla karşılaştık. Yani kuyruğu koruyor zannettik ama o da oyuncak talebinde bulunuyordu. Garip bir şekilde pardon siz değil çocuklara veriyoruz dediğimizde ne diyorsunuz Coşkun Bey, ben çocukluğumu yaşamadım ki. Tabii ki bu benim hakkım dedi. Oyuncağı olmamış. Evet ama doğrusu o çünkü Siirt'te benim doğup büyüdüğüm dönemde çocuk parkı yoktu. Sadece çocuk parkı kentin ortasındaki askeri garnizonun içinde tel örgülü arasında sadece asker çocuklarına özgüydü. Biz de sabahın erken saatlerinde sürünerek o parka girer, iki salıncak partisi yapar, sallanır, yakalanıp güzel dayak yerdik. Bu Mardinli delikanlıyı da anlamak mümkün belki o zaman. Tabii ama Mardinli delikanlının gözlerinde ben başka bir şey daha gördüm gibi geldi. O da şu, yine tek başıma program yaptığım zaman, bebeğin anne karnındayken evrenle ilişki halinde olduğunu ve sonradan bunu unutmak zorunda kaldığını, benim bebeğim tavrı yüzünden diye bir şeyler anlatmıştım. Orada sanki şeyi seçtim. O yaşamadığı çocukluğun yanı sıra bir başka taraf. Yani içinde hala evrenle ilişki halinde olan çocuğun bakışı da var gibi geldi bana. Bunu korumak bence çok önemli bir şey, bir insanın bunu koruyabilmesi. Ben bir miktar koruyabildiğime inanıyorum. Hep kaybetmekten ürktüm. Ama bunu 40 yaşımdan sonra falan fark ettim. Bu saatten sonra da gitmez. Nasıl olsa diye artık rahatım. Evet. Sonra bu Santiago'daki yemekte birden biri döndü. Aslında az tanıdığım biri. Benim tanıdığım biraz sert ve bazen de ukala olabilen biri. Ona demiş ki, biliyor musun sen çok safsın demiş. Yargılayıcı bir biçimde. Ben de ona döndüm. Çünkü bir miktar tanımıştım. Umarım bu yanınızı kaybetmezsiniz dedim. Şeyi, aptal saflıkla arı saflığı birbirine karıştırıyor insanlar. Gibi geliyor bana. Evet, bir lafım daha var bende. Bu güç, bende, ben arasındaki güç ve neyi kastetmek istedim. O bana delikanlılık çağında beni çok etkilemiş, nedense kalmış. Dar Kapı kitabından André Gide'nin bir sözü. Zaten bu cümlelerden biriyle bitiyor. Kendinden elde et onu, kimsen o olmayı göze al. Çok zor bir iş tabii. Bunu kastetmiştim güç derken. Kendi beyin gücümüzü kullanıp elde etmemiz önemli. Kendimizi kabul etmek önemli. Evet. Yani başka insanların zayıflığından veya doğanın bize geçici bir süre vermiş olduğu avantajlardan sağlamamak gerekiyor. Ve de kendi değerlerimizi olabildiğince başka insanlara çok fazla teslim etmemek. Evet, tabii bu da bir güç gerektiriyor. Evet. Ne bir beyin gücü. Hadi şimdi gelelim evrenselliğe, neyi kastettiğimize. Evrensellik bilmiyorum, bir dil bence. Dünyanın, kainatın belki de her yerinde geçerli bir dil. Sevgili ustamız Çetin Altan'ın tanımlamasıyla meslek. Yani milletvekili bir meslekten bahsettim. Çünkü vekil olarak gösterdiğimiz kişilerin aşağı yukarı bu coğrafyaya ilişkin bizden daha fazla bizim içinde bulunduğumuz bütün yapıları, altyapıları, üst yapıları, sorunları, ileriki sorunları, geleceğimizi bilmeleri lazım. Tabii kendi geleceklerini de. Kendi gelecekleri derken ülkenin, çocuklarının işte evrensel bir milletvekili olması için işte yaşamamış çocukluğunun öncelikle gündeme gelmemesi gerekir sanırım. Daha olgun insan olması lazım. Ki oraya gelince ödediği diyetlerin karşılığında bize yansıması gereken hizmetleri engellemesin. Peki hiç hakları yok mu diyorsunuz biraz çocuk olsalar? Çocukluğu yaşamamış insanlar bilmiyorum. Yani o zaman o bir statüye çünkü çok ciddi bir güç. Hele bizim gibi feodalizmin henüz kalkmadığı toplumlarda, henüz kemikleşmiş haliyle korunduğu toplumlarda ciddi bir güç. Bana şey gibi geliyor. Hani plajda bir şekilde çocuk olmalarında bence hiçbir mahsur yok. Çok da iyi tabii yapmışlar ya, da meclis çatısı altında da yapıyorlar mı? Meclis çatısı ya da yapıyorlarsa altında yapmalarının yanı sıra Türkiye'de insana yönelik artık çağımıza uygun rahatı elde etmemiz için biz onların onları oraya gönderen halk, işte millet edemiyoruz. Çünkü onlar çok daha kısa yollarla önce diyetlerini ödemeye çalışıyorlar. Diyetlerini öderken bizim konforumuzu göz ardı edip kendileri gönderen insanların üst konforlarını sağlamaya çalışıyorlar. Yani yollarımızda kullanılan asfalt oranını artırıp kaliteli yollarda rahat yolculuk yapacağımız yerde kendilerini oraya yollamaya çalışan müteahhitlerin zengin olması için gerekirse ceset torbası ihalesini teşvik ediyorlar. Yani böyle daha kısa, daha ucuz yollar seçiliyor. Şimdi bir televizyonda bir basın mensupları milletvekillerini sıkıştırdılar ve geçen yıl ya da belki yıl yine bir krizler, bir şeyler vardı. Yani gündem her gün değiştiği için Türkiye'de ne olduğunu aklımda tutamıyorum. Milletvekillerinden biri döndü. Bizi anlamıyorsunuz dedi. Biz politika yapıyoruz dedi. Zaten siyaset girdiği andan itibaren değişiyor değil mi? Efendim? Politika girdiği andan itibaren her şey değişiyor. Çünkü onda yorumu farklı. Ama politika yapmak. Sözcüğün üzerinde durdum. Yani o politika yapmak... Ben politikacıyım demedi. Hayır, politika yapıyoruz dedi. Yani bir takım manevralar, ayak oyunları, şunlar bunlar. Bu da bir oyun ve bu oyunla zaman çok geçiyor. Bazen. Ciddi bir oyun. Efendim? Yani çocuk oyununa benzemiyor bu iş. Gerçekten savaş kadar ciddi bir olay. Bir şey soracağım Coşkun Bey. Bütün bunları görmüş olmak tabii sadece savaşa değil. Bütün savaşlarda politikaların bütün bir dünyayı gördünüz noktası. Değil mi? Neredeyse. %75'inden fazlası 80'i diyebilirim. Çünkü henüz keşfedilmemiş veya çok az kişinin tanıdığı topraklar var dünyamızda. Örneğin Antarktika henüz ayak basmadım. Gidemediğim ülkeler var. Gidemediğim ülkelerin bazı bölgeleri var. Gidip göremediğim, giremediğim bazı bölgeler var. Yani sonuçta dünyada ülkelerin %80-90'ını ama topraklarında %75'ini ancak görebilirim. Merak ettiğim de bu. Şimdi bütün bunları görmüş olmak, bu savaşları, bütün bunlara tanık olmuş olmak. Sonra da gelip burada işte ben de görmedim ama benimle birlikte yaşıyorsunuz. Nasıl bir duygu yaratıyor bu? Nasıl bir şey bir yabancılık hissi veriyor. Çünkü toplum olarak biz ne yazık ki yani çok yakın arkadaşlarımla daha dün bile yaptım tartışmalarda. Yani burada yaşamayan bir insan olarak burada ahkam kesme hakkın yok deniyor. Halbuki ben bunun benzerlerini başka ülkelerde yaşıyorum. Sadece burada daha vahim sonuçlara ulaşılmaması için bilgi aktarımında bulunuyorum. Çünkü sonuçta insan her yerde aynı. Yani o çılçıplak insan her yerde aynı. Sadece yaşanmışlardan elde edilen bilgiler insan konforuna ve insan gelişimine yönelik ders verici biçimde veya ders alınmasını sadece biçimde aktarıldığı zaman bütün bunlar yaşanmıyor. Savaşların yaşanmadığı ülkeler yok. Evet. Ama savaşların yaşatılmaması için çabalar var. O da savaşlar üretiliyor. Yani İsviçre 1300'lerde, 1400'lerde ciddi savaşlar yaşamış. Bugün yaşanmaması için her İsviçreli erkek yılın 15 gününde sürekli asker, her evin altında bir sığınak, neredeyse her gardıropta bir silah var. Tek savaşmayan ülke galiba, evet, değil mi? Son iki savaşta. Donanması da var. Tabii. Yani donanması da var. Halen sapan sistemiyle dağların içindeki özel havaalanlarından dünyanın en gelişmiş uçakları hedeflerine atılabiliyor. Yani böyle bir ülke bile o savaş korkusunu yaşıyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri işte Güney-Kuzey Savaşı'ndan sonra ardından onu izleyen dönemlerde dışarıda sürdüğü savaşlardan sonra kendi toplumuna savaşı yaşatmamak için neredeyse başka ülkelerden oluşturduğu tıpkı Fransa'nın yaptığı gibi lejyon sistemlerini farklı biçimlerde yapıyor. Yani tek Amerikalı'nın burnu kanamasın, savaşanlar başkaları olsun deniyor. Çünkü evet savaş şu anda çok karlı bir yatırım. Hı hı. Ciddi. Endüstri. Yani, ciddi bir endüstri. Üstelik dönüşümlü bir endüstri. Yani silah satarak, silah satacak ülkeler çok. Onları zaten çoğaltmak da elimizde. Az gelişmiş ülkeler. Silah satarak kazanıyorsunuz. Üstelik yıkımdan elde ederek de, bir takım gelir yolları elde ederek de kendi müteahhitlerinizi tekrar ihya ediyorsunuz. Yani ikili anlamda bir kazanç. Burada bir şey soracağım hocam size. Şimdi çok takılıyorum buna. Galiba Açık Radyo'da nerede tanık olduğumu hatırlamıyorum. Kulak misafiri oldum yolda giderken. Evrensel meselesiyle ilgili gene. Evet. Çok seviyoruz evrensel kelimesini kullanmayı da. Biraz şeyi getirmiyor mu bu? Evrende tek başımızdayız falan gibi bir infantil değilse de omnipotansı insanlar olarak. Hani evrensel, insana ilişkin ne yapıyorsak mesela bir dünya ülkelerini kapsayan bir şey. Bunun da evrensel, uluslararası değil de. Ama evrende yalnız mıyız, değil miyiz? Yani. Şimdi tabii evrensel sözcüğü, universal, aynı zamanda sana katılıyorum. Dünya bir isimle başlar, bizimle biteri de içeriyor. Dünya ve kainat hatta neredeyse. Universal olduğunu göre. Şimdi orada şöyle bir batı düşüncesinde bir yanılgı var. Bu Kartezyen düşünce ikili bir takılıyorum ben oraya ama ya da Newton'un klasik fiziği sonucu biz hem düşünceyi hem fiziği indirgeyerek biz demeyeyim onlar dolayısıyla biz alıntı olarak yani batı ve batı kültürü etkisi altındaki insanları ve kültürleri kastediyorum. Tabii kelime bu anlamda kullanılmış. Ancak bugün gerek kuantum mekaniği gerek kaos teorileriyle bütün bu şekilde kullanılan ifadeler sallanmakta. Ama hegemonyalarını daha çok uzun bir süre sürdürecekler. Yeterli açık oldu mu bilmiyorum. Fizikler falan soktum işin içine. Biraz anlaşılmaz oldu galiba ama. Buraya döneriz. Gene bu bitmeyecek bir konu. Efendim? Çünkü bu bitmeyecek bir konu. Bir yandan uvertür bir olsun. Ucuz sadeliğe falan da gidecek. Nereye? Herhalde. Sadelik işte güç, iktidar, sade olabilmek, olamamak o ne demek falan. Herhalde şimdi İsmail'den daha alıntı. Hadi bunu sonra okuyayım, bir müzik çalalım. Yormayalım şeyi. Tabii savaşlar sadece insanların birbiriyle olmuyor. İnsanın kendisiyle olan hiç savaşları tabii var. Tabii ki doğasıyla oluyor aynı zamanda. Evet, evvelki hafta biz Las Vegas'tan ayrıldık dedim ama ayrılamadık. Nicolas Cage, ben rolünde. Elizabeth Shue, Sarah rolünde. Evvela ben saatini rehin veriyor. Sonra da Sarah psikiyatristiyle konuşuyor. Amerika'da fahişeler çok sık gidiyorlar psikiyatriste. Sonra onları son zamanlarda mafyada izlemiş. Yani o yapılan film Robert De Niro'lu ben görmedim. Çünkü mesleğimi sinemada görmekten hoşlanmıyorum. O mesleğiniz sayılmaz ama çok eğlenceliydi. Öyleymiş, öyle dediler ama ben yine de gitmedim. Ve de ardından Sting söyleyecek My One and Only One. Leaving Las Vegas, Nicolas Cage ve Elizabeth Shue. Bu arada bir telefon gelmiş. Ancak sorunun ne olduğunu söyleyeyim fakat cevap veremiyoruz. Çünkü eğer gelen telefonlara cevap vermek durumunda olursak buradaki popülasyon artabilir ve zaten konuları bir arada tutmak çok kolay olmuyor. Üç kişi olunca özellikle. Onun için soru şu, çocukluğunu yaşamış olan birisi politikacı olma hırsını haiz midir? Bilmiyorum. Bilmiyorum. bu arada geçen hafta yaptığımız bir anons tekrarlamak istiyorum. Dinleyicilerimiz konuk olarak programımıza katılabilirler. Ancak bir eklemede bulunmuştum geçen hafta. Bu biraz zaman alabilir diye. Bunun nedeni de Dünya Hali programı geçen Nisan sonu bir yılını tamamladıktan sonra 6 ay bir ara verildi. Ve kurgulanmamış bir program olduğu için program kendi mecrasını zaman içerisinde kendisi buluyor. Nitekim geçen yılki iki dönem süren programda böyle olmuştu. Yani başladığımız nokta ile sondaki geldiğimiz yer arasında bayağı bir fark vardı. Şimdi 6 aydır buzdolabında olan bir şeyi çıkardıktan sonra biraz ısıtsak da ondan sonra konuklarımızı soğuk ortamda karşılamasak diyoruz. Coşkun Aral yabancımız değil. Daha önce gazi oldular bu programda. Onun için zaman olacak ancak beklemediğimiz bir şey oldu. Art arda telefonlar geldi geçen hafta. Biz yavaş yavaş Timuçin Oral onları aramaya başladı, başlayacak ve devam edecek. Bir ön görüşme yapacağız. Fakat zaman akışı içerisinde inşallah burada birlikte olabileceğiz. Aslında İsmail'in kendi kitabın kendi esprisinden farklı bir şey, bir karakter var. Cafer dervişlerden biri. Bu Cafer'in ilkesi fark edilmeyeceksin ama var olacaksın. Sonra da aynı paragrafın sonunda Cafer gözü arkada gitti. Evet. Evet. İz bırakmayacaksın. Ama yürüyeceksin. Hayır, fark edilmeyeceksin. İz bırakmadan yürüyeceksin. Sonuçta bir takım eylemler gerekiyor. Çünkü Cafer de bir eylem adamıydı. Ama hiç fark edilmediğini sandı. Bilmiyorum. Fark edilmeme adına galiba gözü arkada gitti. Evet. Evet. Evrensel diye mi dönelim? İzleyince aslında Coşkun Bey'in kitabından fotoğrafı bana bakıyor. Şöyle bir şey yazıyor orada. Doğdu, gezdi Coşkun Aral'ı tanıtırken. Gittiği her yerden kendinde bir iz kaldı. Gittiği her yerde bir iz bıraktı. Nedir bu iz? Coşkun Bey ne bıraktın? Gerçekten çocukluğumdan itibaren kafamdaki dünyayı, kurduğum dünyayı bir şekilde mekan mekan, coğrafya yaşamayı düşündüm. Kafamda daha önceden belirlenmiş izler vardı. Tehlikeli yerlerdi. Başka insanların girmeye çekindiği yerlerdi. Çoğu zaman duyduğum kadarıyla başkalarının kaçtığı yerlerdi. Çünkü o dönemde 60'lı yıllarda doğup büyüdüğüm Siirt, yine yokluğun, daha doğrusu gelişmişlikten payını alamamanın sancısını çeken, terörün daha farklı bir boyutunu yaşayan ve yaşatan eşkıya kavramının en yoğun olduğu bölgeydi. Eşkıya hikayeleri bayağı ilgilendirirdi beni. Rahmetli dayım doktor, o bölgede sağlık hizmetine gerçekten sınır tanımayan bir insandı. Sınırsız bir doktordu. Onun getirdiği öykülerle işte eşkıyaların kurbanları olan insanlara yapmış, kurbanları olan insanlara yaptığı yolculuklar ve zaman zaman yaralı eşkıyalara yapmış olduğu yolculuklar. Her ikisinde de beraber olmak isterdim. O dönemde başlayan ve onu izleyen yıllarda Türkiye'de işte 68 yıllarında öğrencilik dönemimdi benim. Yine yaptığım yolculuklarda hedefim olayların içinde bizzat yer alan insanlara ulaşmak ve onlarla birinci elden yaşamak ve yine izleyen yıllarda dünyada bunu yapmak. Yani hep bir takım izleyenin peşinde gittim. Bir şey görmeye çalışıyormuşsunuz gibi anlatıyorsunuz değil mi? Evet, bir şeyler sanki kafamda var olan bir takım resimlerin orijinallerini aramaktı. İz sürüyorsunuz. Evet. Evet. Ve buluyordum da. Yani belki farklı fiziklerle karşılaşıyordum ama olaylar aynıydı. Bütün bunları bulurken artık hangi kanun çerçevesine girecek? Benden eksilen bir şeyin yerini başka şey dolduruyordu. Oraya ait olan olduğunu sandığım şeyle dönüyordum. Neyse. Mutluluk veya mutsuzluk, acı veya süper mutluluk, sevgi veya sevgisizlik. Ama bir kısmınız oralarda kalıyordu. Kalıyordu ve tekrar aynı yerlere gitmeye ihtiyaç duyuyordum. O yüzden gariptir. Bir tek kere gittiğim yer yok gibi dünyada. Sürekli beni çeken mekanlara sürekli gitmeye ihtiyaç duyuyorum ve gidiyorum. Yani doğup büyüdüğüm topraklardan on binlerce kilometre ötede bir Machu Picchu hep çekiyor beni. Bir Angkor sürekli çekiyor beni. Afrika'da bir Nil vadisi çekiyor beni. Yani bunlara sürekli gitmeye ihtiyaç duyuyorum. Ölürsem gözüm görmeden, gözüm açık giderim dediğim tek yer Machu Picchu benim. Gitmenizi tavsiye ederim. Belki evet, siz de oradaki yerinizi bulacaksınız. Peru ama özellikle orası. Evet. Sizin olmadığınız programda ben de Bülent Ortaçgil'in yolculuk parçasını çalmıştım. Şimdi bu sözler arasında her gün bir parçan kopar, eksilir diye tanımlıyordu orada yolculuğu anlatırken. Çok uydu birden söylediklerinize. Galiba bilmiyorum. Ama işte bana ait parçaları toplamakla görevlendirildim. Galiba toplaya toplaya devam edeceğim yaşamı. Bana yakın gelen sizin haberciliğiniz dediğim insan ögesini ön plana almanız. Demin dediğimiz gibi kainatta şu anda tanıdığımız belki başka yaratıklar olacaktır. Onları keşfedeceğiz ama şu anda insan galiba. Her evet. Şey bizim eksenimizde dönüyor. Mekanlar, oraların tarihi çok çekici geliyor tabii. Ama asıl olan insanlar. Özellikle Çin'de ben gözümü insanlardan ayıramadım. 1 milyar 350 milyon. Sayısal olarak değil. O Taoizmin bir şeyi herhalde. Yani Beijing'e indik. Otobüse bindik. Yani bizi götürecek otobüse. Bir kavşağa geldik. Yüzlerce otobüs, otomobil, bisiklet ve yaya. Sonra kırmızı ışığı geçti. 2 kere. Sonra bir şey fark ettim. Kamyonlar, otobüsler, arabalar, insanlar kaosun düzeni içinde. Hiç birbirleriyle çarpışmadan gidiyorlar. Sizin tangolar gibi değil. Evet. Kuşlar gibi. Kuşlar gibi. Evet. Ya da balıklar gibi. Evet. Kuşların yarasalar gibi. Yarasalar gibi, evet. Müthiş bir şey. İşte yani hem kendi koreografın olacaksın hem de bir bütün düzenin oluşturacaksın. O çok eski bir kültürün izlerinden kaynaklanıyor herhalde. Zamanımız sona ermek üzere. Diskotek şeye geçti. Timuçin'e geçti. Veda etmeden önce bir parçamız daha var. Bu da Jazz Eastern, Osman İşmen Project albümü. Osman İşmen'in yaptığı bir şey. Twilight. Dönüp dolaşıp aslımıza döndük. Bu gecelik de aslında sözün sonuna geldik. Çok hoş gidiyordu her şey ama zamanla sınırlıyız. 94.9 Açık Radyo Dünya Halinde bu akşam da size veda ediyoruz. Bu arada bu geceki konuğumuz Coşkun Aral'a da gerçekten bizi dünyayı dolaştırdığı için her şeyden önce ve burada olduğu için çok teşekkür ediyoruz. Herkese iyi akşamlar. Ben Timuçin Oral, size veda ediyorum. Ben Engin Geçtan, iyi geceler diliyorum. Ben Coşkun Oral. Gerçekten Açık Radyo'nun bu daveti üzerine tekrar tekrar teşekkürler. Biz teşekkür umarım bir ederim. Daha geleceğim dünya hali için. Bekleriz. Gene bekleriz tabii. Her zaman. Tolga teşekkürler.